tu să accesezi fonduri europene. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Taxi! Taxi! Puteți da aerul condiționat mai încet? Vă rog frumos! Peste tot e aer condiționat, acasă, la birou, în mașină, și așa m-a luat o răceală. Răceala stă târcoale chiar și vara? Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Iubita, ai luat tot din cameră? Tot. Ochelarii de soare, uleiurile mele de plajă și ziarele tale. Da, parcă lipsește ceva. Copii! Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Delta și California din Jupiter. Copiii până în 12 ani au cazarea și masa gratuite, parc de distracții, acces la Babyland și plajă privată. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță în hotelurile Delta și California din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Întreaga țară, cel puțin două zile sub temperaturi de foc. În weekend va fi mai rău, ar putea fi emisă o avertizare cod roșu de caniculă. Vineri, sâmbătă și poate chiar duminică, aceste maxime absolute să fie egalate sau posibil ușor depășite. Luăm în calcul o eventualitate emiterea unui cod roșu. Restricții în județul Satu Mare, unde s-au înregistrat primul caz de peste porcină, localnicii nu au voie să scoată animale din gospodării, măsuri și în județul Maramureș. Cetățenii nu au voie să hrănească porcii cu resturi alimentare. Se fac informări în rândul populației pentru a nu se crea panică. Numele companiilor care vând produse cu o calitate mai slabă în România comparativ cu alte țări europene vor fi prezentate public. Voi transmite primului ministru soluția care trebuie adoptată din punct de vedere juridic. Șeful de la Protecția Consumatorilor Constanța, amenințat de hotelierul și senatorul PSD Nicolae Moga, motivul OPC ar face prea multe controle. Faceți mai mult caz decât ar trebui. Eu nu-mi doresc să fiți un Catania județului Constanța, al litoralului românesc, pentru că nu vreau să sfârșiți cum a sfârșit el. Temperaturi de 40 de grade la umbră în mai multe țări europene, Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, Serbia și Ungaria. Și țările vecine, Serbia și Ungaria, se confruntă cu un val de caniculă. În Ungaria, meteorologii au emis o atenționare cod roșu de temperaturi extreme valabilă în 4 județe. Ascultați știrile Europa FM. Întreaga țară, cel puțin două zile sub temperaturi de foc, este cod portocaliu de căldură în vestul țării și cod galben în restul regiunilor. Avertizarea meteo se menține și mâine. Temperaturile vor urca până la 39 de grade la umbră, iar aerul va deveni irrespirabil. În weekend va fi însă și mai cald, iar meteorologii se așteaptă că în anumite zone ale țării să se atingă temperaturi record de peste 41 de grade. Florentina Mihăiță. Până joi, la ora 23, canicula va crea probleme, în special pentru cei care locuiesc în jumătatea de vest a țării. Sunt 15 județe avertizate cu cod portocaliu de caniculă. Vorbim despre Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Arad, Bihor și Cluj. Pe listă se mai află Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Satu Mare. În restul țării va fi cod galben. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade, a spus la Europa FM Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi deosebit de accent. În toate vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade, iar acest lucru a fost anunțat prin o avertizare meteorologică cod portocaliu. Vremea se va menține toridă și în ultimele trei zile ale săptămânii, când meteorologii spun că un val de căldură tropicală va pune stăpânire pe întreaga țară. Nu este exclus ca meteorologii să emită cod roșu de caniculă. În weekend sunt semnale cum că valorile de temperatură ce urmează să se înregistra în adăposturile meteorologice situate la nivelul de 2 metri față de nivelul solului să egaleze maximele absolute pentru luna august și posibil ușor să le depășească. Să luăm pur aleator Timișoara. Maxima absolută pentru zona Timișoare este de 41 de grade Celsius. Este foarte posibil ca vineri, sâmbătă și poate chiar duminică aceste maxime absolute să fie egalate sau posibil ușor depășite. Meteorologii spun că abia de luni se va înregistra o ușoară răcorire, în special în jumătatea de nord a țării. În sudul, estul și sud-vestul țării mai sunt posibile temperaturi ce vor depăși 35 de grade. Din 10 august însă, răcorirea se va resimți la nivelul întregii țări, iar termometrele vor indica valori normale pentru această perioadă. Măsuri anticaniculă în mai multe orașe, primăria din Deva, spre exemplu, a decis să distribuie apă potabilă în oraș în cele două zile în care se află sub cod portocaliu de caniculă. Lucian Popescu. Cele patru puncte în care oamenii aflați pe stradă vor putea primi o sticlă de apă se află în zone intens circulate din Deva, Poșta Veche, Piața Centrală, zona Astoria și zona Miorița. În municipiu funcționează și 17 cișmele aflate în parcuri lângă Spitalul Județean, dar și pe străzi de la periferie. Locuitorii sunt sfătuiți să se ferească de arșiță. La Deva, temperaturile vor fi de 36-39 de grade la umbră, dar vor fi mult mai ridicate în zonele expuse la soare. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în 15 județe din cauza caniculei. Vor fi 39 de grade la umbră în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Sibiu, Alba, precum și în Bihor, Cluj, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Ioana Brustur, capitanul. Restricțiile de circulație pentru camioanele mai grele de 7 tone și jumătate sunt în vigoare pentru data de 2 august, între orele 12 și 20, pe drumurile naționale și autostrăzile care tranzitează cele 15 județe din vestul țării. Autovehiculele destinate transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală sunt cele exceptate de la această regulă. Pot circula de asemenea fără restricții mașinile care participă la intervenții în caz de forță majoră. Nu că ar fi avut până acum o viteză uimitoare, dar trenurile vor circula cu viteză și mai redusă până pe 6 august, din cauza căldurii, evident. Anca Simina. Compania CFR a stabilit că până la sfârșitul săptămânii trenurile vor circula cu o viteză redusă cu 20-30 de km pe oră față de viteza obișnuită. Măsura se aplică în situațiile în care temperatura la nivelul șinelor depășește 50 de grade. Conducerea companiei de căi ferate anunță că temperatura va fi măsurată permanent, iar echipele de intervenție vor fi pregătite pentru revizii în caz de nevoie. Călătorii sunt sfătuiți să se intereseze din timp în privința orelor de sosire și de plecare a trenurilor, să nu plece la drum fără apă, iar dacă observă că o persoană se simte rău și are nevoie de ajutor, să anunțe personalul din tren. Plină caniculă, sute de oameni dintr-un sat de lângă Galați nu au apă potabilă nici la robinete, nici în fântâni, deși localitatea este racordată la rețeaua publică de apă. Direcția de Sănătate Publică a interzis consumul de apă din orice sursă pentru că este plină de hidrogen sulfurat, nitrați, nitriți și mangan. Apa este atât de otrăvită încât nu e recomandată nici pentru stropirea plantelor. Ema Turcu transmite. Potrivit Direcției de Sănătate Publică din Galați, apa din satul Odaia Manolache este strict interzisă consumului. Peste 1600 de oameni se chinuie zilnic să-și facă provizii de apă pentru băut, pentru gătit și pentru adăpatul animalelor, fiindcă deși au apă la robinete și în fântâni, aceasta nu este potabilă. Analizele indică depășiri uriașe ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat, nitrați, nitrit, mangan și fier. Dincolo de aceste date seci, apa de la robinete este tulbure și are un miros înțepător de sulf, de nici animalele nu vor să o bea. Mulți dintre sătenii din Odaia Manolache nu mai folosesc apa din rețeaua publică, nici pentru udatul grădinilor. Se tem că apa plină de substanțe chimice periculoase le strică legumele și zarzavaturile. Temerile lor sunt susținute de specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică din Galați, care susțin că au făcut studii care au demonstrat că apa cu nitrați, nitrit și hidrogen sulfurat afectează recoltele. Situația de la Odaia Manolache se poate rezolva doar prin racordarea rețelei de apă din sat la cea a Galațiului, însă investiția este extrem de costisitoare și necesită mult timp pentru execuție. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Și atenție, nici la noapte nu scăpăm de valul de căldură. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiuni și 24, chiar 26 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cum spuneam, valul de căldură va persista în țară până la sfârșitul săptămânii. Temperaturi de 40 de grade la umbră în mai multe țări europene. Ministerul de Extern a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, Serbia și Ungaria, unde sunt așteptate temperaturi extrem de ridicate. Raluca Hatmanu. Românii care se află în Italia sau vor să călătorească în această țară trebuie să știe că prima săptămână a lunii august vine cu temperaturi extrem de ridicate. În regiunile Lazio, Emilia-Romagna sau Sardinia, la umbră se vor înregistra peste 40 de grade. Temperaturi foarte ridicate se vor înregistra și în Toscana, Umbria, Campania, ori Veneto. În aceste condiții, autoritățile se tem că ar putea izbucni incendii de vegetație. Și țările vecine, Serbia și Ungaria, se confruntă cu un val de caniculă. În Ungaria, meteorologii au emis o atenționare cod roșu de temperaturi extreme valabilă în 4 județe, în vreme ce restul țării se află sub cod portocaliu. Până pe 4 august și în Serbia se vor înregistra valori termice mari. Regiunile estice, sudestice și vestice sunt sub cod roșu de căldură. Ascultați știrile Europa FM. Azi dimineața de la ora 10, sirenele de alarmare au fost pornite în toată țara pentru a testa starea în care se află aceste echipamente. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că simulările de alertă se vor repeta în fiecare lună, în prima zi de miercuri. Anca Grădinaru. Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că exercițiul va avea loc între orele 10 și 11 în toată țara. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, medicul Raed Arafat, explică la Europa FM de ce este nevoie de repetarea exercițiilor. Populația începe să se obișnuiască și să înțeleagă ce înseamnă acest lucru, plus că ne permite nouă și autorităților locale care dețin sirenele să le verifice periodic, nu odată la 3-4 ani. Noua simulare a situației de urgență vine după ce, în luna aprilie, inspectorii au constatat că nu toate sirenele mai funcționează, ele fiind foarte vechi. Pentru altele nu există contracte de mentenanță, iar în alte cazuri autoritățile nu se pot mobiliza rapid. Raed Arafat spune că după exercițiul de acum 4 luni s-a ajuns la concluzia că sirenele trebuie dublate de alte instrumente de alarmare a populației. Sirenele singure nu sunt suficiente, ele nu pot acoperi din două motive. Unu, nu le aude toată lumea. Sunt unii care chiar dacă sirena e aproape de ei, după modernizări, după geamuri termopan, tot sirenele nu se aud. Sistemul este destul de învechit. Sunt multe sirene care trebuie să aibă o persoană pe sirena ca să o pornească, deci nu sunt centralizate. Asta înseamnă că vor trebui totuși sisteme alternative sau complementare de alertare a populației. Am vorbit atunci de self-broadcasting-ul, adică posibilitatea de a transmite mesaje instantanee prin telefon la cei care se află într-o anumită zonă. Și acest lucru continuăm să lucrăm cu colegii de la comunicații, cu ANCOM-ul, ca să găsim soluția optimă de a implementa un astfel de sistem în România. De obicei, populația este alarmată în timpul inundațiilor, când sunt anunțate viituri care pot pune în pericol viața oamenilor. Un nou cutremur azi dimineață în județul Buzău, seismul cu magnitudinea de 4,9 a avut loc la ora 5:30. Este al doilea după cel înregistrat ieri la prânz, transmite Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Cutremurul de 4,9 grade înregistrat în această dimineață la mai puțin de 24 de ore distanță de un altul cu magnitudinea 4,6 a fost resimțit în majoritatea localităților județului Buzău. Epicentrul a fost localizat în Munții Buzăului la mică distanță de cel al cutremurului produs ieri, la o adâncime de 132 de kilometri. Mișcarea seismică i-a trezit pe mulți buzăieni din somn, însă fără să provoace panică. Nu au existat apeluri la 112, deși buzăienii au de ce să-și facă griji, mai ales după o declarație apărută zilele trecute, care arăta că autoritățile nu sunt pregătite să acorde asistență și adăposturi oamenilor evacuați. Prefectul județului Buzău, Carmen Ichim. În cazul în care avem un cutremur peste 8 grade, 9 grade, nu știu unde ne-am putea duce cu toți oamenii aceia, pentru că vă dați seama că trebuie să existe un teren viran, ar trebui să existe colțuri, ar trebui să existe paturi de campanie, ar trebui să existe grupuri sanitare alimentări cu apă. Ultimele două cutremure vin după o serie de alte patru produse luni în zona seismică Vrancea, considerată cea mai activă de pe teritoriul țării. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Mergem acum în Satu Mare, unde s-a înregistrat primul caz de pestă porcină. Au fost impuse acolo mai multe restricții. Localnicii nu au voie să scoată animalele din gospodării și sunt rugați să colaboreze pentru realizarea recensământului la porcine. În județul Maramureș, de asemenea, au fost luate măsuri pentru a preveni apariția pestei porcine. Transmite Mica Jvab. Alertă maximă în județul Satu Mare după apariția primului caz de peste porcină africană. Prefectura a luat mai multe măsuri pentru ca acest focar să nu se extindă. Este interzisă ieșirea oricărui animal din gospodăriile aflate în zona afectată, iar cetățenii nu au voie să hrănească porcii cu resturi alimentare. În același timp, crescătorilor de porci li se recomandă să colaboreze cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vederea efectuării recensământului la porcină. Conducerea de SVS a Satu Mare susține că se fac informări în rândul populației pentru a nu se crea panică, iar în ceea ce privește recensământul, acesta preconizează că va fi finalizat astăzi. Circa 160 de porci vor fi supuși examinării clinice în zona de supraveghere, iar inspectorii de specialitate vor efectua verificări în continuare. S-a făcut front comun cu primarii, medicii veterinari oficiali, reprezentanții fermelor de animale, cei ai asociațiilor de vânătoare și ai RomSilva pentru a fi atenți la orice semn de boală care ar putea apărea la toate speciile de porci. Și în județul Maramureș, vecin cu Satu Mare, autoritățile au dispus măsuri. Nu este permisă vânzarea porcilor în târguri și nici în aglomerările de animale din specia suină. Mica Șvab, Europa FM. Numele companiilor care vând produse cu o calitate mai slabă în România față de alte țări europene vor fi prezentate public. Guvernul anunță că a găsit o soluție juridică în acest sens. Ministrul Justiției Tudorel Toader spune că problema a fost rezolvată de specialiști în drept. Premierul ceruse recent ca numele firmelor să poată fi afișat public fără să fie încălcată în vreun fel legislația. Ministrul Tudorel Toader azi dimineața. Voi transmite primului ministru soluția care trebuie adoptată din punct de vedere juridic. Recent, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară a prezentat un studiu care arată că în cazul la 9 produse alimentare din 29 analizate există diferențe de calitate. Au fost comparate aceleași produse vândute în magazine din Europa și în magazine din țara noastră. Ascultați știrile Europa FM. Șeful de la Protecția Consumatorilor Constanța, amenințat de senatorul PSD Nicolae Moga, s-a întâmplat într-o conferință de presă în care hotelierii de pe litoral, printre care se numără și politicianul, s-au plâns că autoritățile ar face prea multe controle. În acest context, Nicolae Moga i-a transmis șefului OPC Constanța, Horia Constantinescu, să iasă mai puțin în presă cu nenorociri și a adăugat, citez, nu vreau să sfârșiți precum Catanii. Faceți mai mult caz decât ar trebui, este un lucru cert. Și vă spun foarte clar, eu nu-mi doresc să fiți un Catania județului Constanța, al litoralului românesc, pentru că nu vreau să sfârșiți cum a sfârșit el. Noastră, vă rog, faceți-vă datoria și toate lucrurile astea pe care dumneavoastră, că eu vreau să vă atrag atenția, că dumneavoastră n-aveți dreptul să ne trageți atenție. Pentru că dacă procedați cu noi așa, mă gândesc cum procedați cu un agent economic când mergeți acolo. Comparația mă măgulește, spune Horia Constantinescu. Șeful OPC este convins că declarația politicianului a fost doar o afirmație colorată. Domnul senator Moga, atât în mediul particular cât și în mediul transparent al conferințelor de presă, nu contenește să mă măgulească. Pentru mine este un vot bun, acelea că mă asemănește comisarului Catani. Cred că nimeni nu-și dorește nici să am rămânări parfumate cum am fost amenințat și nici să fiu împușcat cum a fost comisarul Catani. Am convingerea că mesajul domnului senator a fost unul de susținere, ci nici de cum unul care să nu susțină activitatea. Cât despre verificările făcute pe litoral, șeful OPC Constanța spune că acestea vor continua pentru că instituția nu este, citez, o autoritate de promovare a turismului. Rațe cu pene n-am găsit în fiecare frigider, ceea ce înseamnă că ceilalți sunt mai mulți decât ok. Ceea ce cred eu este că toate autoritățile de control trebuie să se așeze la masă împreună cu cei care emit avize și autorizații de funcționare și să stabilim un trend coerent. Pentru că la acest moment ne confruntăm cu situații hilare. Unii dau aviz și noi închidem pe aia care au primit aviz. De la jumătatea lunii iulie încoace, aproape 100 de locații din stațiunile de la mare, în care se vindea mâncare gătită, dar se vindeau și produse fast food, au fost amendate de inspectorii sanitari veterinari. Turiștii consumă fără să știe alimente ținute în mizerie și preparate în condiții neigienice. Cei care vor să reclame astfel de experiențe pot sesiza inspectorii de la comandamentul sezon estival la numărul 0786577007. Anca Simina. Numai într-o singură zi, marți 1 august, inspectorii